Mielőtt elkezdenénk, elmondom azt, hogy a múlt héten voltunk egy vezetőségi konferencián, és Isten nagyon megáldott bennünket. Before we start, I would like to share with you that last week we went to a leadership conference and the Lord really blessed us. És ebből az áldásból hoztuk mi saját magunkat, mi leszünk a nagy áldás nektek. And from this great blessing we brought ourselves to you. We will be the blessing és, to you. És ami nekem nagyon nagy örömömre szolgál, az az, hogy a Márki családból jön egy különítmény ide hozzánk Szerdán. And what is really a great joy to me is that there will a few people come from the Márki family here on Wednesday. A Márki családról annyit érdemes tudni, hogy George egy egyszerű mezőgazdász volt Indiánában. What you should know about the Márki family is that George, the head of the family, was a simple farmer in Indiana. És az Máté 28-at komolyan vette, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. And he took Matthew 28 seriously, which is saying that go and make disciples on all the earth. És abban az ígéretbe kapaszkodott meg, hogy az Úr azt mondta, hogy én veletek leszek a világ végéig. And he held on to the promise of the Lord, which is I will be with you till the end of this world. És csinált valami olyat, amit nem nagyon sokan csinálnak, felpakolt 7 gyereket. And he did something which not too many people does. He packed up all his 7 children and wife. És körülbelül 17 vagy 18 évvel ezelőtt elköltözött Kijevbe. And he moved to Kyiv 17 or 18 years ago. És az Úr hatalmasan használta őket ott Kijevben. Gyakorlatilag az összes gyerekük ott nőtt föl. And the Lord used them greatly in Kyiv. All their kids actually grew up there. És Isten hatalmas munkát csinált. Most a kijevi gyülekezet az több ezer fős és több 10 gyülekezetet alapítottak abból a gyülekezetből. The Lord had done great things. The church in that city today has many thousands. Sokan thousands of members. Így van. And there are 10 other churches which were sent out from that church. És én nagyon megszerettem ezt a családot, mert nagyon, nagyon közvetlenek, nagyon kedvesek, és nagyon odaszállják magukat Isten munkájára. Most éppen Kirgizisztánban vannak. And I really fell in love with that family because they love the Lord and they are, their life is just completely committed to the Lord and right now a few of them are serving in Kyrgyzstan. Persze így teljesen szétlövöldözték a nyilakat, mert 8 gyerek 8 fele szolgálja az Urat. They are absolutely spread over in terms of all the 8 kids serving 8 different location. És George hazament, az Úrral van, azt hiszem 2 évvel ezelőtt. George went to be with the Lord 2 years ago. És a felesége Pam azóta ide költözött Magyarországra, Vajtára, a missziós programnak az egyik tanítója. And his wife Pam moved here to Hungary to Vajta, and she is one of the teachers of their missions program. A gyerekek is követik a gyarapodás útját. And the kids are also following the path of multiplication. És az X-edik gyerekének az X-edik gyereke születik majd Pamnek, és most mennek Ukrajnába, hogy segítsenek neki, de itt megállnak Szerdán. And she, Pam, the mother, will have her, I don't know which grandchildren, so they will go to Ukraine to help with the birth, but they will stop here in Debrecen. De Pam is azt mondja, hogy se a gyerekei nevétre nem emlékszik, mindig összekeveri az unokáikat, meg abszolút. But even Pam admits that she doesn't always remember the names of her kids, and not to mention the grandchildren. És már régóta imádkozunk azért, hogy el tudna ide jönni, és tudna szolgálni felénk, mert hatalmas bölcsesség és nagyon nagy szeretete van. So we have been praying for a while now to have her here to serve, and now she will come, and it's a real blessing because she has great wisdom. Úgyhogy szerda este 6-kor minden hölgyet, anyukát, fiatalt, mindenkit várunk. So we welcome a you all, nem jöhetnek. Women, at 6 p.m. on Wednesday. Guys cannot come. A fiúk vigyázzanak a gyerekekre, és küldjék el a feleségüket. The guys have to watch the kids, those who have kids, of course, and send their wives. Hogyha nem lesznek itt a feleségek, akkor a fiúk rosszul csinálták a feladatukat. So if the wives are not here, then you guys did not do a great job. Merjétek elvállalni a gyerekeket 2 óra hosszára. Dare to watch the kids for 2 hours. Amen, ugye? Jó, szóval szerdán 6-kor. Na, so nézzük Wednesday a Nehémiás 13-at. Let's look at Nehemiah 13 now. Az előző héten azt néztük meg, hogy amikor a Szentlélek elkezd bennünk munkálkodni, akkor biztos, hogy változásokat fog hozni az életünkben. Last week we looked at how there are changes in our lives once the Holy Spirit starts to work on it. És akarja azt, hogy bizonyos dolgokat elhagyjunk, és olyan dolgokat tegyünk, amit lehet, hogy azelőtt nem is tettünk. And he wants us to give up certain things, and on the other hand, he wants us to start to do things we have never done before. És Isten nem csak azt szeretné, hogy a Szent Lélekkel teljes életbe bele kacsincsunk egy-egy nap, hanem azt szeretné, hogy folyamatosan ott éljünk. And God doesn't want us just to jump in and out of the holy life, but he wants us to live it every day. Láttuk azt az előző fejezetekben, hogy felavatták a falat, odaszánták magukat Istennek, hatalmas örömünnep volt. And in the previous chapters we saw the dedication of the wall. We saw how they committed themselves to the Lord and they had a great feast of joy. Isten szolgálóit áldották, dicsőítették az Urat a falon körbe sétáltak. They were blessing the servants of the Lord. They were worshiping the Lord, marching around on the wall. Egy dicsőséges ünneplés volt az egész. It was a glorious feast. És olyan jó lenne, ha a könyv itt fejeződne be. And it would be just great if the book ended here. De ha itt fejeződne be, akkor nem lenne valóságos. But if the book ended here, it would not be real. A valóság az az, hogy nagyon sokszor, amikor Istennel van egy közeli, mély megtapasztalásunk, nagy kihívásokkal nézünk szembe azután. But reality is, whenever we have a great intimate experience with the Lord, usually great challenges will follow. És ez az élet tel is tele van kihívásokkal. And this life is full of challenges. Amivel szembesülnünk kell. And we have to face them. És meg kell állnunk. And we have to stand. Meg kell állnunk abban, amire Isten hív minket. We have to stand in the things God is calling us for. Emlékezzetek csak vissza Péterre, hogy milyen dicsőséges kijelentése volt az Úrnak, mikor elmondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Just remember Peter, what a glorious revelation he had when he said that Christ is the living Son of God. És fú, hát ez milyen szellemi kijelentés, nem meg is dicsérte Jézus. What a great spiritual revelation is this. Even Jesus was commended him. Igen, azt mondta, hogy ezt az Atya jelentette ki neked. He said that the Father has revealed this to you. És következő körben, mikor Jézus beszél arról, hogy meg kell feszítesse, meg kell halljon, de fel fog támadni, Péter azt mondja, hogy hú, távol legyen ez tőlem. And then shortly after, when Jesus tells him that he will have to die and he will be crucified, then Peter says that far it be from us, Lord. És akkor Jézus ránéz Péterre, és azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán. And then Jesus looks at Peter and he says, get behind me, Satan. Egy pillanatra belegondoltad magad helyzetét, mint hogyha te lennél Péter. Just imagine yourself into Peter's shoes. Hogy szeretnéd, hogy amikor Jézus hozzád fordulna szemtől szembe, és azt mondaná, hogy távozz tőlem, Sátán? How would you feel if Jesus turned to you saying, get behind me, Satan? Elég megdöbbentő lenne, nem? It would be pretty shocking. És Péter egyik pillanatban ott volt lélekkel teli, másik pillanatban meg a Sátán hazugságaira hallatott. So we see Peter in one moment filled with the Spirit, and then in the next listening to Satan's lies. Itt van ez a nép, olvasták Isten igéjét, öröm töltötte be a szívüket. So we see these people here, they are reading God's word, their hearts are filled with joy. Odafordultak Istenhez. They turned to God. És pár évvel később meg teljesen elfordultak Istentől. And a few years later they turned from the Lord completely. Nem hiszem, hogy teljesen elfordultak, de a szívükbe elkezdtek egyezkedni, különböző kompromisszumokat kötni. I don't think that they actually turned away completely, but they started to make small compromises in their hearts. És pont az a három terület, amiben Isten hatalmas munkát végzett az életükben, pont azon a három területen teljesen elbuktak. And they failed on the exact same three areas where God has actually worked in their lives. Isten megmutatta nekik, hogy mennyire fontos hűségesnek lenniük és odaszállni magukat a házasság terén. God showed them how important it is to be faithful and to be committed in the area of marriage. Hogy szállják oda magukat Istennek és azoknak a dolgoknak, amiket ő mond a házasságról, az ismerkedésről, a megházasodásról. How important it is to commit themselves to the Lord in this area and to the things he tells them about marriage and whom to marry. És az emberek önként jöttek és odaszánták magukat, senki nem kényszerítette őket. And people came willingly, no one actually forced them, people came willingly and they committed themselves. A második terület a pénzkereset volt. And the second area was money. És a harmadik pedig az, hogy hogyan költsék el azt a pénzt. And the third area was how to manage their money. És ezekbe is mind odaszánták magukat, azt mondták, hogy hűségesek leszünk. So they committed all these three areas, saying that we will be faithful in these. A dicsőséges ünneplésben kifejezték azt, hogy mennyire odaadják magukat Istennek. And they expressed their commitment through this glorious feast. De azt látjuk, hogy Nehémiás ezután a odaszánás után és a templom felszentelés után visszatért Susán várába, visszatért Babilóniába a királyhoz. We see that after this feast, Nehemiah returns to the king, to Babylon. Hogyha emlékeztek, a pohárnoka volt, és csak engedélyt kapott arra, hogy eljöjjön és felépítse a falat. If you remember, he was the cupbearer of the king, and he got a special permission to go and build a wall. És ez megtörtént, úgyhogy vissza is tért az eredeti munkahelyére, pohárnoknak. The wall was finished now, so he returned to his original work to be a cupbearer. És a 13-as fejezet első versétől innen olvassuk, hogy we read from verse 1 in chapter 13. Azon a napon olvastak a Mózes könyvéből a népnek hallatára, és írva találták benne, hogy Ammón és Moab soha be ne menjen az Isten gyülekezetébe, mivel hogy nem mentek elejükbe Izrael fiainak kenyérrel és vízzel, sőt, bérbe fogadták ellenük Bálámot, hogy őket megátkozná, de a mi Istenünk az átkot áldásra fordította. Látjuk, hogy Isten, látjuk azt, hogy Isten igéjét elkezdték olvasni, és kiderült, hogy Moab és Ammon nem tartozik Isten gyülekezetéhez. In the first three verses, we saw that the people started to read the words of God, and then they found that the Ammonites or Moabites they don't belong to the assembly of God. És ez egy nagy kihívás volt, mert Isten az igében elmondta nekik, hogy nem tartoznak Izraelhez. And it was a great challenge because God told them that they do not belong to Israel. Születés által nem kerülhettek bele Isten népe közé, tehát egy moabita nem lehetett Izrael közösségében. They could not belong to God's people through birth, so a Moabite could not be part of God's assembly. Nem lehetett beleszületni abba, hogy valaki Isten népéhez tartozik. They could not belong to God's people simply through birth. Csak akkor, hogyha Izrael leszármazottja voltál. Only if you were a descendant of Israel. Volt egy nagy kihívása ezeknek az embereknek, a moabitáknak. Ők is tartozhattak Isten népéhez, de csak akkor, hogyha elhagyták a népüket, elhagyták a régi szokásaikat, és odaszánták magukat arra, hogy csatlakoznak Isten népéhez. This was a great challenge for the Moabites because they could have belonged to the people of Israel, but to do so, they would have to give up all their old habits and tradition and turn from them completely. And after this, they could actually belong to the people of God. Isten senkit nem akart kizárni a jóból. God didn't want to exclude anyone from the good things. Isten arra vágyott, hogy mindenkit megtapasztalja a vele való kapcsolatot, még az Ószövetségben is. God's desire, even in the Old Testament, that everyone should experience the relationship with Him. Azt mondta, hogy Izrael csak azért használta, hogy megmutassa az ő nagy kegyelmét másoknak. He used Israel only to show His great grace to others. És lehetett csatlakozni. Ezeket hívták prozelitáknak. So other nations could have joined these people, and they were called proselytes. Egyszerűen dönteniük kellett, hogy elhagyják a régi dolgaikat, és csatlakoznak Isten népéhez, és az ő szavához lesznek hűségesek. They simply had to decide that they will give up their old things, and they will be faithful to God's word. Amikor Egyiptomból kiment Izrael népe, akkor egy csomó elegybelegy nép volt velük, ezt írja az igen. When God's people left Egypt, there were many other nations with them. Csomó ember csatlakozott hozzájuk, csőcselék, akik akarták Isten áldásait. All kind of other nations joined them, those who wanted God's blessings. Látták azt, hogy Isten milyen hatalmasan megáldja a népét. Ők is azt akarták az áldásokat. They saw how greatly God blesses His people, and of course they wanted those blessings as well. De nem akarták megfizetni annak az árát. But they did not want to pay the price for it. Nem akarták magukat odaszánni Istennek, Isten igéjének. They didn't want to commit themselves to God's word. Ők csak szerették volna az áldásokat. They only wanted the blessings. És a moabitáknak ez volt a kihívás, meg az ammonitáknak, hogy tessék, lehet dönteni, hogy ha odaszánod magad, akkor te is Isten áldásaiban fogsz élni. So this was the challenge for the Ammonites and the Moabites. If they commit themselves to God, then they can be with these people. És egyébként mai nap is nagyon sokan vannak az egyházban, akik Isten áldásait nagyon szeretnék, de nem akarják megfizetni az árat, nem akarják magukat odaszánni Jézus Krisztusnak. Even today there are many at the churches who want God's blessings, but they don't want to commit themselves to Jesus. Hogyha nem születsz újjá a lélek által, akkor nem tartozhatsz Isten népébe. Unless you are born again by the Spirit, you cannot belong to God's people. És legyünk őszinték, olyan sokan élvezik Isten áldásait a gyülekezet, amit a gyülekezetnek ad. And to be honest, there are many people who enjoy all the blessings God gives to the church. Vannak, akik a kaja miatt jönnek. Some people come for food. Van, akik ruházat miatt jönnek. Some come for clothes. Hányan élvezik azt, hogy egyházi iskolába járatják a gyerekeiket, mert ott nagyobb biztonság, nagyobb minőségre számítanak. Or how many have the privilege having their kids going to schools maintained by churches, because they say that they offer better education. Vagy hányan kértek már tőled kölcsön, vagy hányan kértek már tőled pénzt, mert tudják, hogy a keresztényeknek azt mondja az Úr, hogy add oda még a felső ruhádat is. Or how many have tried to borrow money from you before, because they know that the Lord tells the Christians to give even their upper clothing. Hát, hogyha így gondolkozunk, akkor láthatjuk, hogy Isten gyülekezetét kihasználják az emberek, sokan. So if we think about these things, then we see that many people take advantage of God's church. És ez nem baj. And it's not a bad thing. Használják csak ki, hogy lássák Isten szeretetét. They can take advantage of it, because this way they will see God's love. De tudniuk kell azt, hogy hol állnak. But all of them have to know where they stand. Tudniuk kell azt, hogy csak az elegy-belegy csőcselék közé tartoznak, amíg Jézus Krisztust el nem fogadják megváltójukként. They have to know that they are only proselytes until they accept Jesus as their saviors. És ezt neked is tudni kell. And you also have to know this. Hogy lássad azt, hogy tud feléjük szolgálni, hogy tud őket szeretni. So you would know how you can serve towards them and how can you love them. És látjuk azt, hogy a moabitákat azért zártak Isten, mert Izraellel szemben ellenségesek voltak, amikor jöttek az ígéret földjére. And we see that God excluded the Ammonites and the Moabites because they were hostile towards the people when they came to the land. Sőt, még Bálámot fel is bérelték arra, hogy átkot szórjon Izraelre, de Isten átfordította azt áldását. And they even hired Balaam against them to curse them. Ez olyan fontos emlékeztető arra, hogy az ellenség lehet, hogy megpróbál minket tönkretenni és átkot szórni ránk úgy, hogy nem is tudunk róla, de Isten azokat mind-mind áldásra tudja fordítani. And it's important to know that the enemy tries to curse us so many times, and maybe we are not even aware of it, but God always turns these curses into a blessing. És a hármas versben azt olvassuk, hogy és lett, amikor hallották a törvényt, kirekesztették Izrael közül minden elejtbele egy népet. Amikor felolvasnák, akkor megértették, hogy ezekkel az emberekkel nem vállalhatunk szellemi közösséget. So when they read the word of God, they realized that they cannot have spiritual fellowship with these people. De nézzük meg, mi történt ennek előtte. 4-től 9-es versek. Let's see what happened before this from verse 4 to 9. Azt mondja, hogy ennek előtte pedig Eliásib, a pap, aki Istenünknek házának kamrái fölé rendeltetett, rokonságba jutott Tóbiással, és átengedett neki egy nagy kamrát, holott abban annak előtte ételáldozatot, tömjént, edényeket, és az olajnak, musnak és gabonának tizedét, mint a kapunálóknak, énekeseknek és lévitáknak törvény szerint való részét és a papoknak ajándékát helyezték el. És mindennek történtekor, én nem voltam Jeruzsálemben, mert Artaxerszész babiloniai királynak 32. esztendejében visszamentem a királyhoz, és napok múltán újra szabadságot kértem a királytól, és visszatértem Jeruzsálembe, és megértettem e gonosz, amelyet Eliásib cselekedett Tóbiásért, hogy áttengedett neki egy kamrát az Isten házának pitvaraiban. És igen, gonosznak tetszett pedig nekem, és kivetettem Tóbiás házának minden edényét abból a kamrából. És parancsolatomra megtisztították a kamrákat, és visszahordattam azokba Isten házának edényeit, az ételáldozatot és a tömjént. Amíg oda volt Nehémiás, valami döbbenetes dolog történt, Eliásib, egyszerűen szövetségre lépett Tóbiással. While Nehemiah was gone, something horrible thing happened. Eliashib, the priest, had an ally with Tobiah. Eliashib volt a pap. Eliashib was the priest. És Tóbiással kötött szövetséget. And he was allied with Tobiah. Nem tudom, emlékeztek-e Tóbiásra. I don't know if you remember him. Ő volt az, aki Szambalattal együtt gúnyolták Isten munkáját. A Nehémiás 2-ben olvashatsz róla. He was the one who was mocking God's work together with Sambalat. Ők kezdték el gúnyolni az egész dolgot, hogy mit képzelnek ezek az emberek, hogy mernek bízni Isten ígéreteibe és Isten erejébe, hogy valamit tényleg tudnak tenni. They were just mocking God's people, asking them and telling them, how can you trust God's promise? How can you believe that he can do anything? És Tóbiás Moabita, Ammonita volt. And Tobiah was Ammonite. És Eliásib pedig engedte, hogy a saját lánya hozzámenjen Tóbiáshoz, vagy Tóbiás lányát vette el Eliásib egyik fia, azt nem tudjuk pontosan, de házasságon keresztül szövetségre lépett velem. And Eliashib the priest had his daughter married to Tobiah, so he was allied with him through marriage. Ez már eleve rossz dolog, hogy Istennek az egyik papja egy olyan néppel köt házasságon keresztül szövetséget, akiről Isten azt mondja, hogy nincs helye közöttük. This is already a bad thing that one of God's priests allies with the enemy through marriage with someone about whom God tells us clearly that that he has no place within God's people. De az még ledöbbentőbb volt, hogy Tóbiás kapott egy kamrát Isten templomában. But what's even more shocking is that he got a large room in God's chamber. Egyszerűen kibérelhetett egy helyet, egy kis lakosztályt berendezhetett magának azon a helyen, ahol egyébként Isten imádatára való dolgokat tartották. He got a room in the place where they kept all the things which were all the tools and instruments to worship God. Egy olyan szobát engedett neki át Eliásib, amit korábban arra használtak, hogy itt csak is az Istennek való dolgok legyenek. The priest gave him a room which was used simply to store all the things needed for God, for worshiping God. Hát tudom képzelni Nehémiás, miközben pohárnokként dolgozik Artaxerszésznél. And I can imagine Nehemiah as he is working as a cupbearer for Artaxerxes. És megint jönnek zsidók, és megint hírt hall Jeruzsálem felől. The Jews are coming to him, and he hears the news about Jerusalem. És az egyik hír az az, hogy képzeld, Eliási főpap kiadta bérbe a templom egyik részét Tóbiásnak. And one of the news are that, guess what, Eliási rented one of God's room to Tobiah. Hát ez igen megszomorította Nehémiást, úgyhogy rögtön szabadságot kért. This news really grieved him, so he requested a leave right away. Mert úgy gondolta, hogy itt az ideje egy nagy takarításnak. Because he thought it's time to clean. És visszament, és Tóbiást ez egyébben kidobálta abból a szobából, mindenit kigort, és visszavitte azokat a helyeket, azokat a dolgokat abba a szobába, aminek eredetileg az a helye volt. So he went back, he threw all the goods of Tobiah out of the room, and then had the room cleansed and brought back all the items which belong to the house of God. Ez egy nagyon jó képe annak, hogy mi történik a szívünkbe akkor, amikor Istenről levesszük a szemünket. It's a really good picture of what happens in our hearts when we take our eyes off God. Mindannyiunkban vannak Tóbiások. We all have Tobiah in ourselves. A cinikusság. The cynism. A gúnyolódás. Just mocking. Azok a hangok, amik kétségbe vonják Isten igéjét, hogy ez tényleg úgy van-e, ahogy ő mondja. The voices which make us doubt God's word, is it really true? És tudod, jönnek és Isten igéjét, ezt mind kétségbe akarják vonni az életünkben. These voices come and they try to doubt God's word in our lives. Hogy te tényleg elhiszed azt, hogy lehet Istenbe bízni? Do you really believe that you can trust God? Hogy ő tényleg gondoskodni fog meg, hogy az ő tökéletes idejében fog cselekedni? That he will provide and he will move forward in his best timing. Meg hogy azok, akik az Úrban bíznak, erőre kapnak. That those who trust in the Lord will be strengthened. Isten felemeli azokat, akik alázatosak. And that he lifts up those who are humble. És hogyha ezek a gúnyolódó, cinikus hangokkal szövetségre lépsz és áttengedsz egy részt a szívedből, akkor beköltöznek. And if you ally with these cynical voices and you let them take over your heart, then they will move into your heart. És az a része a szívednek, ami arra van elkülönítve, hogy Istent imád, Isten dicsőítsd, azt átadod ezeknek a hangoknak. By this you will give to these voices the very part of your heart which is separated to worship God. Csak az a baj ezzel, hogy ha átengeded a helyet, akkor mindaz, ami Isten imádatára lenne, azt ki kell dobáljad. The only problem is that if you give room to these voices, you have to throw away everything else which would serve the worship of God. És pont az, amire Isten hív téged, hogy szeresd őt, imádd őt, azt ki kell dobjad ahhoz, hogy ezeket a hangokat beengedd és átengedj neki egy kisebb-nagyobb területet az életedből. You would have to throw away all the things God is calling you for, which is to love him, to worship him. You would have to throw all these things away to give some room to these voices. És pontosan így lehet megszabadulni tőlük, ki kell dobálni minden, ami velük kapcsolatos, nem kell odafigyelni rájuk. And this is exactly how you can get rid of these voices. You have to throw away everything. Vissza kell térni Isten igéjéhez, és megállni abba, hogy igen, Isten igéje ezt mondja. You have to return to God's word and you have to stand in it, knowing that this is what God's word tells me. Nehémiás nem azért dobálta ki Tóbiást erről a helyről, mert nem csípte. Nehemiah didn't throw Tobias out of this place because he didn't like him. Hanem mert tudta, Isten igéje leírta, hogy ezek a kamrák mire vannak elrendelve. But because he knew what is the purpose for these chambers. És jött, és Isten igéje szerint állította helyre a dolgokat. So he came back and he restored everything according to God's word. És Isten most is ugyanezt csinálja. And God, this is exactly what God is doing now. Erre hív minket, hogy Isten igéjén megállva tudjunk odaszánni magunkat neki, és engedni, hogy a Szent Lélek kitakarítsa az életünket, és helyreállítsa úgy, ahogy annak lennie kell. He's calling us to be able to stand on God's word, and just to cleanse all these chambers, and commit every single area of our hearts to him. És a Nehémiás azt jelenti, hogy segítő. And Nehemiah means helper. Egy képe a Szent Léleknek. He's a picture of the Holy Spirit. És a Szent Lélek akar jönni és rendet teremteni az életünkbe, hogy ezeket a területeket visszanyerje Istennek, és helyreállítsa a templomunkban, a mi lényünkben az Isten imádatát. And the Holy Spirit wants to come and he wants to cleanse all the rooms in our lives, to restore it for God and to restore the worship of God in our hearts. És amikor a Szent Lélek jön és meggyőz, akkor lehet van olyan fájdalmas, mint az, amikor kidobálják a cuccaidat az ablakon. And when the Holy Spirit comes and convicts you, it could be actually as painful as someone threw all your things out of the window. De hogyha azok a dolgok nem odavalók és nem Isten dicsőítik, akkor az jó dolog, ha meggyőz a Szent Lélek. But if those things don't belong there and if those things don't worship God, then it is a good thing to be convicted by the Spirit. Az egyik pásztor mesélte most a héten, hogy odajött hozzá egy hölgy a gyülekezetből sírva, hogy ő nem bírja Isten igéjét olvasni. One of the pastors shared this last week that once this woman came up to him crying, saying that she just cannot read the word of God. Kérdezte, hogy miért nem? So the pastor asked, why not? Azért, mert mindig meggyőz valamiről. And she said, because I'm always convicted about something. És utálom az egészet. And I just hate the whole thing. És akkor el kellett magyarázni neki, hogy ez egy jó dolog, örüljön neki, ha a Szentlélek meggyőzi dolgokról, hogy amit, minek kell változni, amit akar helyreállítani, mert akkor hallja Isten hangját. So the pastor had to explain to her that it is actually a good thing and she should be happy if she is experiencing and that the Holy Spirit is trying to convict her about these things, because it's a sign of that she actually hears God's voice. Az lenne nagyobb baj, hogyha tudná olvasgatni a Bibliát teljes nyugodtsággal, és semmi változás nem lenne az életében. Az nagy gáz lenne. The bigger problem would be if she could just read the word and there just with a great peace and there would be no change in her life at all. És hogyha valami nincs rendben a templomunkban, akkor szükség van arra, hogy a Szentlélek jöjjön és kitakarítson, meggyőzzön és helyreállítson. So if something is not right in our temple, then we need the Holy Spirit to come and cleanse and restore things. A tízes versről olvassuk azt, so hogy megtudtam azt is, hogy a léviták részeit nem adták meg, ennek miatt a kiki az ő mezeire szélettel, és az Isten házában szolgáló léviták és az énekesek közül. És megfettem a fejedelmeket, és mondtam, miért hagyatott el az Isten háza? És egybegyűjtve a lévitákat, a helyükre állítottam őket, és az egész Júda pedig meghozta az olajnak, a musnak, a gabonának tizedét a tárházakba, és felügyelőkké rendeltem a tárházak fölé Selemiát, a papot, Sárdokot, az írástudót és Pedáját a léviták közül, melléjük Hanánt, ki Zakkur fia és Matánia fia volt, mivel hogy hűnek ítéltettek, és az ő tisztük az volt, hogy kiosszák az atyafiaknak részét. Emlékezzél meg rólam, én Istenem, ezért, és ne engedd, hogy eltöröltessenek az én jótéteményeim, amelyeket cselekedtem az én Istenem házával és rendtartásaival. A másik dolog, amit látott Nehémiás, hogy a léviták nem a templomba voltak. The other thing what Nehemiah saw was that the Levites were not in the temple anymore. Nem a helyükön voltak, nem Isten szolgálták, hanem visszament mindenki a saját kis mezeire, hogy megtermelje a saját magának való ételt. They were not in their places to serve God, but they all returned to their field to produce all the food for themselves. És ez azért volt, mert az emberek nem hozták be a tizedet, amit a szolgálók ellátására különített el az Úr. And it happened because people did not bring all the tithes to the temple. És ezért rákényszerültek arra, hogy elmenjenek és saját maguk keressék meg az ennivalójukat. So they were forced to go back to their fields and provide for themselves. És Nehemiás azt mondta, ez így nincs rendben. And Nehemiah said that this is not right. Amikor az igét olvasták, akkor az emberek saját magukat szánták oda, hogy Istent imádni fogják úgy, hogy behozzák a tizedet a templomba. When they read the word, then people committed themselves to God by bringing the tithe in the temple. De mivel a szívükbe átadtak helyeket olyan dolgoknak, amik nem Isten dicsőítették, ezért ez a vágy is eltűnt a szívükből, és nem hozták be többet a tizedet. But because they gave certain parts of their heart to other things and not to the Lord, this desire just disappeared from their heart. Nem maradt hely ennek a vágynak a szívükben. There was no room left for this desire. Mert megtöltötték mással. They filled their hearts with other things. Megtöltötték olyan emberekkel, olyan hangokkal, a gúnyolódás, a cinikusság. They filled their hearts with the cynical and mocking voices. És egyszerűen megtelt az életük közönséges dolgokkal, amik nem Isten dicsőítették. And their life was simply filled with things which did not glorify God. És a szívük kamrái ezzel lettek teli. Nem volt már hely arra a vágyra se, hogy Istent imádjuk azzal, hogy behozzuk a tizedet. And the chambers of their heart got filled with all these things, and there was no longer room for the desire to bring the tithe to the Lord. De ennek keretében se az énekesek, se a léviták nem tudtak maradni a templomba, elmentek pénzt keresni, és még az embereket az Isten imádatába se tudták vezetni. But as a result of this, all the singers and Levites had to go and try to provide for themselves, so they couldn't lead God's people in worship anymore. És megint ott jön a Szentlélek hangja, és azt mondja, miért hagyatott el Isten háza? And again, the Holy Spirit's voice is there saying, why is the house of God forsaken? És ott van a meggyőzés, hogy ez miért van így? So we see the conviction here. Why is it like this? Aztán a 11-es vers végén ott van a helyreállítás, hogy akkor helyre is akarom őket állítani. And at the end of verse 11, there is the restoration that the Holy Spirit wants to restore them. A 12-es versben meg ott van, hogy meg is cselekedték. And then in verse 12, we see that all Judah did bring the tithe. És utána a 13-as versben olvasunk azt, hogy még segítőket is rendelt Isten emellé a munka mellé. And then in verse 13, we read that God even appointed helpers for this work. Isten szent lelkének ez a munkája. This is the work of God's Holy Spirit. Tudod, az amikor érzed, hogy valami nem stimmel az életedben. When you feel that something is just not right in your life. És ez eltávolít Istentől, és semmiféle helyreállítás nem látsz benne, nem áll helyre Istennel való kapcsolatod, nem közeledsz hozzá. And this just pushes you away from the Lord, and you don't see any restoration in it, and you are not drawing closer to God. Akkor ez nem a Szentlélek munkája, ez a kárhoztatás, ez az ellenség munkája. That is not the work of the Holy Spirit. That is the work of the enemy. De amikor azt látod, hogy helyreállítja az Istennel való kapcsolatot, rendbe teszi az életedet, az Istennek a munkája, az a Szentlélek meggyőzése. But when you see that he restores your life and he restores your relationship with God, that is the work of the Holy Spirit, that is his conviction. És itt a 14-es versben meg imádkozik Nehemiás, hogy Uram, emlékezz meg arról a jóról, amit tettem. And in verse 14, Nehemiah is praying, saying that, remember me, O my God, of all the good deeds that I have done. Ez nem az első alkalom, amikor így imádkozik Nehemiás, és nem is az utolsó. This is not the first and not the last occasion when we see Nehemiah praying like this. Nehemiás nem ilyen büszkeségi kampányt folytat itt, hogy nézzétek meg, milyen jól csinálom a dolgokat. He's not leading a pride campaign here, saying that look at me, I'm doing so well. Viszont nekem egy valamit elárul, és szerintetek miért tette bele Isten ezt az igébe? Miért engedte a Szentlélek, hogy ez az ima ide belekerüljön? But it actually does tell me one thing, and what do you think, why did God put this in his word? Azért tette bele, hogy lássuk Nehémiásnak a szívét. He put this in so we could see Nehemiah's heart. Mert Nehémiás úgy látta, hogy okay, amíg itt a földön élek, van egy kis időm, hogy mennyei kincseket gyűjtsek. Nehemiah's perspective was that as long as I have this little time on earth, I have to collect treasures. És akarok több kincset gyűjteni. And I want to collect more heavenly treasures. Hogy nagyobb legyen az a korona, amit majd visszaadhatok az Úrnak. So that the crown which I will give back to the Lord would be bigger. Hogy örömöt hozzak most Istennek, és tudjak az örökké valóságba örömöt hozni neki. So that I could bring joy to God now, and I could bring joy to him in eternity. Mert aki biztos kősziklán épít, az építkezhet így is és úgy is. Those who build on solid rock can build in many different ways. De Nehémiás azon az úton volt, hogy én kincseket akarok gyűjteni. But Nehemiah's goal was to collect heavenly treasures. És akarom Istent megáldani. And he wanted to bless God. És választhatta volna azt is, hogy jó, mert itt pohárnoki állás, ez egész jó. And he could have said that I have a job as a cupbearer, that's not so bad. A világ legjobb borait kóstolgathatom. I'm tasting the best wines of the world. Artaxerxesnek, a világ legnagyobb urának adhatok tanácsokat. And I can give actually advice to Artaxerxes, who is the greater king of the world at this time. Jó, hát van benne rizikó, bármikor meghalhatok. It's true, it's a pretty risky because I can die anytime. De azért egy egész jó állás, nem? But it's not a bad position after all. És lehetett volna úgy, hogy hát nekem ez kényelmes. So he could have said that it is pretty convenient for me. Itt is gyűjthetek valamennyi kincset. I can collect treasures here as well. De Nehemiás nem így élt. Azt mondta, hogy ez így kényelmes, jó, de én akarok tenni valamit Isten dicsőségért, Isten országáért. But this is not how he lived. It was convenient and good, but he wanted to do something for God's glory. És ha kellett, azt mondta, hogy elmegyek Jeruzsálembe. So if I have to, I will go to Jerusalem. Vállalom a veszélyes utat, vállalom a kihívást, vállalom az ellenség minden támadását. I will undertake this dangerous journey and all the challenges and attacks of the enemy. És akarom látni azt, ahogyan Isten helyreállítja azt, amit az ellenség lerombolt. And I want to see how God restores what the enemy has ruined. Nehemiás nem csak arra gyúrt, hogy neki kincsei legyenek. Nehemiah didn't only want to collect treasures himself. Hanem azt akart, hogy másoknak is sok legyen. But he also wanted others to be able to collect. Azt akarta, hogy mások is gazdagok legyenek Isten országában. He wanted others to be rich in God's kingdom. Hogy megtapasztalják az Istennel való kapcsolat mélységét. That they would all experience the depths of the relationship with the Lord. És mindazokat az áldásokat, amiket ő ad. And all the blessings he gives. Ezért dolgozott. Ezért ment. That's why he worked. That's why he went. És ezekből az imádságaiból tudjuk meg. And we know all these things from his prayers. Aztán a 15-ös versben látjuk, hogy hát a pénzkereset terén is elbuktak az izraeliek. So in verse 15 we see that the Israelites failed even in the area of making money. Azon a napokban láttam Júdában, hogy sajtót taposnak szombaton, és gabonát hoznak be, szamarakra rakva, sőt, bort, szőlőt és olajat is, és mindenféle terhet behoznak Jeruzsálembe szombatnapon, és bizonyságot tettem ellenük, amely napon eleséget árultak. Tírusiak is lakoztak a városban, akik hoztak a halat, és mindenféle árut, amelyet eladtak szombatnapon a Júda fiainak Jeruzsálemben. Annak okáért megfettem Júda előjáróit, és mondtam nekik, micsoda gonosz dolog ez, amit ti cselekeztek, hogy megfertőztetitek a szombatnak napját. Avagy nem így cselekedtek el a ti atyáitok, ami Istenünk rájuk hozta mindezen gonoszt a városra. És ti mégis növelitek Isten haragját Izrael fölött, megfertőztetve a szombatot. Lett annak okáért, hogy midőn megárnyékosodtak Jeruzsálem kapuja a szombat előtt, parancsolatomra bezáradtak az ajtók, és megparancsoltam, hogy meg ne nyissák azokat szombat délutánig, annak felette legényeim közül a kapukhoz rendeltetek, mondva, hogy nem fog bejönni teher a szombatnak napján. Annak okáért a kereskedők és minden áruk árusai kívül álltak Jeruzsálemen egyszer vagy kétszer, és bizonyságot tettem ellenük, mondva nekik, hogy miért háltok ti a kőfal előtt? Ha ezt ismételtitek, kezet vetek rátok. Az időtől fogva nem jöttek szombatnapon. És megparancsoltam a lévitáknak, hogy magukat megtisztítsák, és hogy menjenek el és őrizzék a kapukat, hogy megszenteljék a szombatot. Ezért is emlékezzél meg rólam, én Istenem, és kedvezz nekem, kegyelmességed nagy volt a szerint. Itt látjuk, hogy a szombatnapot nem tartották meg az izraeliek, pedig 10-12 évvel ezelőtt nagyon odaszánták magukat, hogy hűségesek lesznek. So we see that the Israelites didn't keep a Sabbath, although 10-12 years ago they committed themselves, saying that they will be faithful in it. És látjuk azt, hogy Nehémiás ezt is helyreállítja. And we see that Nehemiah restored this as well. És azt mondta, hogy zárjuk be a kaput. And he said that okay, let's shut the gates. Ez is a Szentlélek munkája. Jött a meggyőzéssel. This is also the work of the Spirit. The conviction came. Hogy miért van ez így, utána pedig jött és bezáratta a kapukat. The conviction, why is it this way, and then he just came and commanded to shut the gates. És tudod, ez egy olyan jó dolog, amikor Isten szent lelke vesz téged arra rá, hogy ő neki tetsző módon keresd a kenyeredet. And it is such a great thing when God's Spirit stirs you up to make money in a way which is pleasing to him. Amikor ő zárad be ajtókat. When he is the one who shuts doors. Amikor meggyőz téged, hogy az nem jó az az irány, amerre menni akarsz. When he convicts that the direction you want to go into is not the good one. És hát jó, ha hallgatsz rá. And it's actually worth listening to him. És itt Nehémiásra hallgattak az emberek, és Isten újra helyreállította őket ezen a területen. And here also people listen to Nehemiah, so God restored them in this area. Az ellenség nem adja fel könnyen, ugye ott voltak a fal előtt, hogy jó, most oda szánták magukat, de 2-3 hét múlva úgyis beengednek minket. The enemy won't give up easily. Even the people here who were shut out of the city, they just lay down at the wall saying that okay, now they locked us out, but they will give up in 2 or 3 weeks anyways, and then we can come back. Észrevetted az ellenségnek ezt a munkáját a te életedben? Have you noticed this kind of work of the enemy in your own life? A Szentlélek meggyőz valamiről, odaszánod magad azon a területen. The Holy Spirit convicts you about something and you commit that area. Az ellenség lehet, hogy békén hagy 1-2 hétig, utána ott táborolsz, hogy na, mikor nyitod meg az ajtót. And he might actually leave you for a few weeks, but he is camping there waiting for you to open the gates again. És tudod, a sátán a hazugság atya évezredek óta figyeli az embereket. And Satan is the father of lies. He has been watching people through thousands of years. Nehogy azt higgyétek, hogy a sátán minden tudó. Ő nem minden tudó. Egyedül Isten az. But don't think that Satan knows everything. He doesn't. Only God knows everything. De nagyon tapasztalt. But he's very experienced. Jó megfigyelő. And he is a good observer. Most, hogy a Jobb könyvét olvasom, ott megint emlékeztetett Isten engem, hogy a sátán tanulmányoz minket. As I'm reading the book of Job in these days, I was reminded again that Satan is studying us. És ott a szót, amit használ, azt használ, hogy katonailag tanulmányoz, hogy lehetne bevenni engem, mint erős várost. And the word which is used there is studying me in a military way, studying how could he conquer me as a strong city. És tudod, a sátán ezer évek óta ezt csinálja, hogy figyeli az embereket. And Satan has been watching people through thousands of years. És biztos az egyik tanulmány, amit írt rólunk emberekről, az, hogy odaszánják magukat, 1-2 hétig tart. And I'm pretty sure one of the essays he wrote about people is about how they commit themselves, and it only lasts for a few weeks. Ó, január 1-e, újévi fogadalmak. First of January, New Year's resolutions. Minden nap fogom olvasni a Bibliát. I will read the Bible every day. Minden nap fogok imádkozni. I will pray every day. Ott leszek a gyülibe, egy szolgálatba, biztos benne leszek. I will be at the church. I will be part of at least one ministry. Minden nap fogok takarítani. I will clean every day. Rendbe tartom az asztalomat. I will keep order on my desk. Gyerekeim mehetente 3-szor játszótérre megyek. I will take my children to the playground 3 times a week. Ki mit szeret megfogadni, és ez 2 hétig kb. Jól megy. And whatever you would like to have as make as a resolution, and we last for a few weeks. És az ellenség már lapos, hogy na, most már lehet bemenni megint. And then the enemy is there and just turning the pages in his essay saying that okay, now it's time to go in. De Nehémiás azt mondta a kint táborozóknak, hogy ha nem mentek el innen, kezemet rátok vetem. But Nehemiah told those who were laying at the walls, unless you leave from here, I will lay hands on you. És ez nem a imádság, hogy kézáltal rátétellel fogok imádkozni értetek. And he didn't mean praying with laying hands. Hanem megverlek titeket, szétverlek titeket. But it meant actually to beat them up. Nehemiás egy elég indulatos segítő volt, nem? Nehemiah had a pretty high high temper. Tóbiáshoz se kérvényeket írt, hogy esetleg kiköltözne, hanem megfogta, kihaigáltam. And he wasn't just filing petitions to Tobiah that please move out. He went there and he threw his stuff out. És azt látjuk, hogy elmentek. So we see that these people left. És a 23-as verstől ugyanazon a napokban meglátogattam azokat a zsidókat, akik Asdódi, Ammonita és Moabita asszonyokat vettek feleségül. És a fiaik fele része asdódi nyelven beszélt, és nem tudtak beszélni zsidóul, hanem egyik vagy másik nép nyelvén. Annak okáért feddődtem velük, és megátkoztam őket, és megvertem közülük néhányat, és megtéptem őket, és megeskedtem őket Istenre. Bizony ne adjátok a lányaitokat az ő fiaiknak, és ne vegyetek lányai közül feleséget fiaitoknak és magatoknak. Avagy nem ebben vétkezette Salamon, Izrael királya. Noha nem volt sok nép között hozzá hasonlatos király, akit szeretett az ő Istene, és királyát tette őt, Isten egész Izrael fölött, őt is bűnre vitték az idegen asszonyok. És nektek engedjük-e, hogy cselekedjetek mindezen nagy gonoszságot, és vétkezzetek Istenünk ellen idegen asszonyokat vevén feleségül? Jojadának, aki Eliásáb főpapnak fia volt, fiai közül is egy veje volt a horonitbeli Szambalatnak. Elűztem azért őt tőlem. Emlékezzél meg őróluk, Istenem, a papságnak és a papság szövetségének és a lévitáknak ilyen megfertőztetéséért. És megtisztítottam őket minden idegenektől, és rendtartást szabtam a paboknak és a lévitáknak, kinek az ő dolgában. A fa hozására és bizonyos időkben és az első zsengékre. Emlékezzél meg, én Istenem, az én javamra. Hát látjuk, hogy egy másik terület, amiben teljesen elbuktak, ez pontosan ez volt a házasság. So we see the other area they failed in was the area of marriage. Ezek alapján mondhatjuk azt, hogy Nehémiást elszomorította a helyzet. And we can say by reading this that Nehemiah was pretty grieved by the situation. És azért volt ennyire megszomorodva, mert tudta, hogy amit csinálnak, az milyen szörnyűségekhez vezet. He was grieved because he knew the things he knew that the things they were doing will lead to even more horrible things. A gyerekek már nem is beszéltek zsidóul a fele a gyerekeknek. The children didn't even speak Jewish anymore. És tudod, a Szent Lelket ugyanígy megszomorítja az, amikor a házasság terén másfele nézegetünk. The Holy Spirit is grieved by the same way when we try to look for spouses outside of God's people. Tudod, amikor arról gondolkozol, hogy ki legyen a párod, a jövendőbelid. When you think about whom you should marry. Egy gondolatot jó, hogyha fejedbe tartasz, az, hogy legyen olyan, aki sokkal jobban szereti Jézus, mint ahogyan én. There is one thought you should keep in mind. Let the person be someone who loves Jesus much more than I do. És hogyha szereti az Urat, akkor téged is szeretni fog. If he loves the Lord, he will love you as well. A konferencián pont arról beszélgetünk, hogy van, akit 17 éve ismerek. When we were talking at the conference, it came up that I've known some people for 17 years. Érdekes, nagyon kevesen vannak ott, akik 17 évvel ezelőtt is ott voltak. And it's interesting, very few people are there from those who were there 17 years ago. Így visszagondoltunk, hogy jó, amikor először találkoztunk. And we just thought about the times when we met for the first time. Hajnalokig nyomtuk a dicsőítést 100 féle nyelven, ukrán, orosz, magyar, román, mindenféle nyelven. We were just worshiping till dawn in every languages, Ukrainian, Russian, all kinds of languages. Most meg mindenki itt van, gyerekeik vannak, meg családok, minden. And now here we are again with our families, children. Pár év múlva már 40 évesen mehetünk erre a konferenciára, az Úr nem jön vissza. Few more years and we will be 40 when we go to this conference again, unless the Lord comes before that. És mindenki megváltozott. And everyone changed. Nem csak szellemileg, hanem külsőre is. Not only spiritually, but also by appearance. És én nem vagyok olyan nagyon idős, ugye? And I'm not that old, as you know. De észrevettem azt, hogy megváltozik az ember külseje. But I've noticed that the appearance of people change. És tudod, a legbutább dolog a külső alapján választani. And the stupidest thing is to choose by appearance. Hát lehet, hogy most így nézel ki, 5 év múlva nem úgy fogsz kinézni. Because you might look good now, but 5 years later you might look something different. Mert hogy ránézel egy fiúra, azt mondod, hogy ú, de szép haja van. So if you look at a guy and you say that what a nice hair he has. 5 év múlva lehet, hogy nem is lesz haja. Maybe he won't have hair 5 years later. Vagy ha lesz, őszhaja lesz. Or if he will have it, will be all gray. Vagy ránézel egy lányra. Or you look at a girl. Ó, milyen gyönyörű az arca. Oh, what a beautiful face she has. Kipihent, ragyog a frissességtől. Relaxed and just fresh and peaceful. Lehet, hogy 5 év múlva nem olyan lesz. Maybe she won't look anything alike after 5 years. A gyarapodásról nem is beszélve. Not to mention láttam olyan fiúkat, akik ilyenek voltak 17 évvel ezelőtt. I saw guys who were like my finger 17 years ago. Megláttam és én megijedtem tőlük. And most. And now I saw them and I just got scared of them. És nem azért, mert hájasak lettek, de olyanok lettek, mint egy kétajtós szekrény. And not because they were fat, they just become big. Mindez csak azért mondom, hogy külsőleg megváltozunk. I'm just saying this because we will change, all appearance will change. De hidd el, hogy a jellemünk is változik. But also our characters will change. Sokan azt gondolják, hogy na, ha ilyen a jelleme, ezzel együtt tudok élni. Some people think that okay, if this is his or her character, I can live with it. Ó, ez nagyon jó. Itt meg ott kupálok rajta egy kicsit. Nagyon jó lesz. It's not so bad. I can change few things, but it will be good. Hát, ez sem így van. It's never like this. Te biztos, hogy nem tudsz rajta javítani, itt meg ott. You cannot mend the person. A másik meg az, hogy nem biztos, hogy az a jellem úgy változik, ahogy te szeretnéd. And his characters or her characters might not change the way you want them to change. A kislányaim nagyon szeretik a Szépség és a Szörnyeteget. My daughters really like the Beauty and the Beast. És ugye tudjon, hogy a Szörnyeteget megcsókol, vagy ez, ugye a Szörnyeteget megcsókolja Bella, és gyönyörű herceg lesz belőle. And the girl kisses the Beast, and he will become a beautiful prince. Valóságban ez fordítva szokott lenni. It's usually the other way around in reality. Nagyon gyakran. Many times. A szép herceget megcsókolja, és akkor szörnyeteg lesz belőle. Na, de ezt miért mondom? They kiss the beautiful prince and he will become a beast. But why am I saying all this? Azért, mert egyetlen egy dolog biztos, az Isten igéje. A föld és ég elmúlnak, de az ő igéje az megmarad. There is only one thing which is sure, and this is God's word. The heavens and the earth will pass away, but God's word will last forever. És hogyha valaki szereti Jézust, és enged az ő beszédének, és az igéjét minden tekintély fölé helyezi, akkor az az ember jó házastárs lesz. So if someone loves Jesus and loves his words and yields to his word, then he or she will be a good spouse. Mert ő fogja Isten szeretni, fogja Isten dicsőíteni. Because they will love God and they will worship God. Nem a saját erejére fog támaszkodni. They won't rely on their own strength. Nem ő lesz a saját világjának középpontjában. He won't be the center of his own world. Hanem fog tudni szeretni. But he or she will be able to love. És fog tudni engedni a Szentléleknek, hogy meggyőzze, és hogy helyreállítsa, és hogy vigye tovább azon az úton, amit kijelölt neki. And they will be able, they will yield to the Spirit to be convicted and restore them and just bring them back to the path they appointed them for. És hogyha egy olyan házastársat választasz, aki nem is szereti az Urat, if you choose a spouse who doesn't love God, akkor majd a gyerekeiden, ha máshol nem, akkor majd a gyerekeiden fogod látni a legfájdalmasabb dolgot, hogy lehet, hogy a fele a gyerekeidnek nem is fogja szeretni Istent. Then you will see the result on your kids, and it will be very painful that maybe half of your children won't love God. És hát ez Nehémiásnak nem tetszett. So Nehemiah didn't like this. És a Szentléleknek se tetszik az, amikor megszomorítjuk őt. And the Holy Spirit doesn't like to be grieved either. És a Szentlélek nem azért szomorítjuk meg a Szent Lelket, Tehát a Szentlélek azért szomorodik meg, mert tudja, hogy a bűneink mennyire pusztító erejűek. The Holy Spirit gets grieved because he knows how destroying our sins are. Itt egy légy van, aki nem látja, tehát azután integetek. Én meghaltam Krisztusban, büdös vagyok biztos. Hol jártunk? Ott jártunk, hogy azért szomorodik meg a Szentlélek, mert tudja, hogy a bűn mit tesz az életünkben, hogy pusztít. The Holy Spirit gets grief because he knows what the sin does in our lives, that the sin destroys us. Ő nem azért mondja, hogy ne csináljunk valamit, mert az a happy-e. He doesn't say not to do something because this is his hobby. Hanem azért, mert tudja, hogy a bűn rombol. But because he knows that the sin destroys us. Nem azért mondja azt, hogy ne tegyünk valamit, mert ő szeretne velünk kitolni, hanem azért, mert tudja, hogy ha megtesszük, az milyen pusztítást hoz az életünkbe. He doesn't say not to do certain things because he wants to harm us, but because he knows what destruction sin can bring to our lives. És megint jön Nehémiás, és azt mondja, hogy elkezdtem feddőzni velük, meggyőzni őket. So Nehemiah comes again and he says that I contended with them. Aztán megátkoztam őket. Then I cursed them. Megvertem közülük néhányat. Struck some of them. Kitéptem a hajukat. And pulled out their hair. Ez elég radikálisan jött és munkálkodott. It's pretty radical as he came and put everything in order. De tudod, Ezra könyvében ugyanezt olvastuk, Ezrás könyvében. But we read the same thing in the book of Ezra. Ezrás is azt jelenti, hogy a segítő. Ezra, és a Szentléleknek a jelképe. Ezra also means helper, and he is also a picture of the Holy Spirit. És amikor meglátta ezt, hogy az izraeliek ezt tették, akkor a saját haját tépte ki, és a saját szakállát tépte ki. And as he saw what the Israelites did, he started to pull out his own hair. És amikor látták ezt, az izraeliek annyira megindultak, hogy megtértek a bűneikből. And when the Israelites saw this, they were so stirred that they repented their sins. Amikor Nehémiás ugyanezt látta, akkor az ő hajukat tépte ki, meg az ő szakállukat tépte ki. When Nehemiah saw this, he started to pull out their hair and pluck out their beard. De tudod, a Szentlélek is hasonlóképpen munkálkodik az életünkben. It's similar to the work of the Holy Spirit in our lives. Mert a Szentlélek jön először, és meggyőz minket, és gyengéd, és amikor megszomorítjuk, és hogyha van füled rá, akkor megtérsz, és hűséges maradsz. The Holy Spirit comes gently first, convicts us, and if you have ears to listen to him, and you repent, and then you will remain faithful. De hogyha nem hallgatsz rá, és elmész tőle, akkor a szeretetével utolér Isten. But if you don't listen to him and you leave him, then God will reach after you with his love. Ez olyan, mint hogyha Isten a szeretetével egy ilyen gumiövet tenne ránk. It's like if God put a rubber belt on us with his love. És elmehetünk Istentől, ha akarunk. And we can go far from him if we want to. De ő a szeretete kötelékével visszahúz magához. But he will pull us back with the ropes of his love. Minél messzebbre mész, annál nagyobb becsapódással térsz vissza. And further you go, bigger. Further you go, more painful it will be. Így van, erről van szó. Tehát minél messzebb mész, annál fájdalmasabb lesz. So further you go, more painful will it be. És Isten előbb a szelíd hangjával és jön és meggyőz, de ha nem hallgatsz, akkor Isten megfenyít. So God comes with his gently voice, but if you don't listen to him, he will rebuke you. És itt van Salamon példaként. And here is Solomon as an example. Őt a pogány feleségei tették tönkre. He was ruined by his pagan wives. Vagy mondjuk azt, hogy a saját testi vágyat adta tönkre Salamont. Or maybe by he was ruined by his own fleshly desires. Vagy mondjuk azt, hogy az Isten imádatától, ahogy elfordult, ezt tette tönkre. Or by the way he turned from worshiping God. Nehemiás azt akarja, hogy helyreálljon ez a terület is. Nehemiah wanted this area to be restored as well. Hogyha egy valamit akarsz megjegyezni ebből a fejezetből, akkor azt jegyezd meg, hogy Isten nem tudjuk szolgálni, úgyhogy mindenféle fogadalmakat teszünk. If there is one thing to take away from this chapter and remember, then it is that we cannot serve God with all kinds of resolutions. Ezek a zsidó emberek úgy dicsérték Istent, és hú de oda szánták magukat 10-12 évvel azelőtt, hogy ezek történtek. These Jewish people were very committed and they did worship the Lord 10 and 12 years ago. És mégis elbuktak. Yet they failed. Tehát egyszerűen nem lehet keresztény életet, nem lehet Istennek odaszánt életet úgy élni, hogy én megfogadom és megcsinálom, és nem két hétig, hanem fogadom, hogy tovább. Ez nem működik. You cannot live a God-pleasing life based on a resolution saying that I am going to do this not only for 2 weeks, but I resolve to do this and that. Ez a fejezet arról szól, hogy a Szentléleknek a folyamatos munkájára kell bíznunk magunkat. No, this chapter tells us that we have to rely on the continuous work of the Holy Spirit. És el kell, hogy engedjük, hogy meggyőzzön. And we have to let him to convict us. Engednünk kell azt, hogy helyreállítson. And we'll have to let him convict us. És engednünk kell, hogy segítsen nekünk megmaradni abban, amiben helyreállított minket. And we have to let him help us go on in the things he has restored us. Túl sok erőnk megy el azzal, hogy görcsösen odafigyelünk arra, hogy mindent jól csináljunk mi. We spend too much energy with trying to do everything well. Ahelyett, hogy az Urat keresnénk és őt imádnánk és rábíznánk az életünket. Instead of seeking the Lord, worshiping him and trusting our lives with him. Phil 20-vel beszélgettem, ő a Costa Mesa-i gyülekezet misszionárius, missziós pásztora. I was talking to Phil 20, who is a pastor from the Church of Costa Mesa. És hogyha valamit tudunk róla, az, hogy ő az ima embere. And if there is something to know about him, it is that he is a man of prayer. És mondta, hogy olyan érdekes, ahogyan szoktunk imádkozni reggelente. And he said, it's interesting as we pray in the morning. Azt mondja, hogy Uram, áld meg a napomat. Lord, bless my day. Áldj meg engem. Bless me. Erősíts meg engem. Strengthen me. Segíts nekem, hogy végig tudjam vinni mindazt, amit elterveztem. Help me that I would be able to carry through all the things I have planned. Hadd legyek én áldás másoknak. Let me be a blessing to others. Hadd legyen sikeres. Hadd legyek sikeres. Let me be successful. Ez egy kicsit büszke imádság, nem? And it is a pretty proud prayer, don't you think? Nem is félre ne értse senki, érdemes imádkozni magadért. Don't get me wrong, you can pray for yourself. De hogyha ez a reggeli imádságod, akkor rólad van szó. But if this is your morning prayer, then it's only about you. Hogy Isten téged áldjon meg, és a te utadat áldja meg, és minden úgy legyen, ahogy te szeretnéd. That you want God to bless you and to bless your path and just to do everything as you want him to do. Ahelyett, hogy őt áldanád, őt magasztalnád, ő ráfigyelnél és őt keresnéd, hogy ő mit szeretne. Instead of blessing him, seeking him, listening to him and just to seek him what he wants to do. Ahelyett, hogy megemlékeznénk arról, hogy mi az, amit már megtett és amit most tesz és amit tenni fog. Instead of remembering the things he has done, he is doing and he will do. Nekem az imádságom, hogy töltsünk ezzel több időt. My prayer is that we would spend more time with this. És bízzuk magunkat Isten munkájára, megújító és helyreállító, meggyőző munkájára. And that we would entrust ourselves to God's restoring work. Hogyha kell, kitakarítsa az életünkből azt, amit átengedtünk az ellenségnek. That we would let him to cleanse our lives from the things we let the enemy take over. Hogy engedjünk utat annak, hogy ő hozzon parancsokat, hogy milyen kapukat zárjunk be, és mikor nyissunk meg dolgokat az életünkben. Let him give commands, which gates we should shut and which gates we should open in our lives. állítsa helyre azt a vágyat a szívünkbe, hogy akarjuk őt imádni azzal, ahogy a pénzünket keressük, ahogy tiszteljük őt a tizedünkkel, adományunkkal. Let him restore the desire in our hearts to honor and worship him with our tithes. És hogy ahogyan tiszteljük őt azzal, ahogy utat engedünk neki a házasság területén. And as we honor him by yielding to him in the area of marriage. Kérünk téged, Jézus, hogy cselekedd meg ezeket. Jesus, we pray that you would do all these things. Kérünk téged, hogy küldd a te szellemedet és hozz meggyőzést. Please send your spirit and bring us conviction. Hozz helyreállítást. Bring us restoration. Építs föl bennünket és vigyél minket, Uram, előre. Build us up and take us forward. Szeretnénk, Uram, a te imádatodra elkülöníteni magunkat és rábízni magunkat a te kezedre. We would like to be set apart for your worship and just trust ourselves on you. Segíts, Uram, hogy ne azon görcsöljünk, hogy mi milyen ügyesek vagyunk és milyen jó fogadalmakat tudunk kitalálni, hanem hogy tudjunk benned bízni. Help us, Lord, not to get stuck in thinking what resolutions we should make, but help us to be able to trust in you. Szeretnénk a te hatalmas kezedre rábízni most magunkat. We would like to entrust ourselves with your mighty hands. Ahogy kiosztjuk az úrvacsorát, Uram, ezzel is szeretnénk rábízni magunkat arra az elvégzett és befejezett munkára, amit te elvégeztél ott a kereszten. As we pass out the elements for the communion, we would like to entrust ourselves on the work you have started and accomplished on the cross. Te vagy az, aki kifizetted minden bűnünket, Uram. You are the one who paid the price for our sins. Te vagy az, aki meghaltál a mi bűneinket, hogy nekünk szabadságunk legyen te benned. You are the one who died for our sins, that we would be free in you. Uram, kérünk téged, hogy segíts nekünk látni a te véred munkáját. Lord, we pray that you would help us to see the work of your blood. Kérünk téged, hogy végezd a helyreállítást bennünk. Please restore us. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen.